मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम जो है अचह परस्मिन पूर्व विधो इसके सिद्धि कर रहे थे। इस सूत्र के ऊपर हमने पटयति और अवधीत इसकी सिद्धि हमने कर लिया था। आइए अब जो है बहुखट्वक इस पर हम सभी विचार करते हैं। बहुखट्वक सभी हमारी आवाज को सुन रहे हैं? गुरुकुल वाले हम मेरी आवाज को सुन रहे हैं जी? मेरी आवाज सभी को आ रही है? अच्छा, और गुरुकुल वाले को सुनाई दे रही है? गुरुकुल वाले कट भी जाते हैं ना, सबसे बड़ी बात है। बालबोध जी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? चलिए जी, बहुखट्वक बहुखट्वक का अर्थ है वह्व्यः खट्वाः यत्र, बहवः खट्वाः यत्र, बहवः खट्वाः यस्मिन् प्रदेशे, सः प्रदेशः बहुखट्वकः। जिस खटवा कहते हैं खाट को, चार पाई समझते हैं ना, जिस पर व्यक्ति चार पाई में जाती हूँ, चार पाई वो छोटी वाला, ओके चार पाई जाती हूँ उसको। तो चार पाई जो है तो वो जो रस्सी से बना हुआ रहता है, वह जो बांस का या किसी चीज का रहता है उसमें जो है रस्सी से उसको बांधे रहा, मतलब बहुत विशेष तरीके से बांधा जाता है, वो बुना जाते थे, हम स्वेटर को बुनते हैं ना, वैसे ही वो रस्सी से करते हैं। मैं जानती हूँ, मेरी ग्रैंडमदर करती है उसको। हाँ, तो वह जो है उसको खटवा कहते हैं। वो रस्सी से ऐसा करना खटवा बनता है, खटवा कहते हैं वो चार पाई का। हाँ, चार पाई है जिसमें चार पैर है और वो रस्सी का उसमें रस्सी से बंधा हुआ होता है, या कपड़े से भी ऐसे कर देते हैं तो इस तरीके से। तो जिस प्रदेश में बहुत सारे खटवा बने, जहां पर बहुत सारे खाटे को बनाया जाता होगा, उस प्रदेश का नाम बहु खटवा का हो गया। तो वह्व्यः खटवा, वह्व्यः इसलिए हुआ कि खटवा जो है स्त्रीलिंग है और बहवी का बहुवचन है बह्व्यः, नदी नद्यो नद्य ऐसे वह्वी वह्व्यो वह्व्यः बह्व्यः। तो वह्व्यः खट्वाः यस्मिन् प्रदेशे यत्र, सः प्रदेशः बहुखट्वकः, जिस स्थान में बहुत सी खाटे हैं, जिस प्रदेश में, जिस स्थान में, जिस देश में या जिस स्थान पर बहुत सारे खाटे होंगे उस स्थान का नाम, उस प्लेस का नाम भी बहु खाटो का हो गया। सपोज दैट कि मेरा गुरुकुल है और मेरे गुरुकुल में बहुत सारे भी खाट वहां पर यदि होगा तो वो गुरुकुल का नाम हो गया बहु खाटो का। समझ गए जी? हाँ। तो जिस स्थान में, जिस देश में, देश माने स्थान, तो जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस स्थान में बहुत सारे खाटे हैं उसको कहेंगे बहु खाटो का। तो ये अन्य पदार्थ है, इसलिए बहवी शब्द है। बहवी स्त्रीलिंग में, बहवी जस और खटवा जस पूर्व बतले आइए। और इसका जो है कृतधित समासास कृदंतांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो ये समास है। अनेक मन्य पदार्थ से इसकी समास संज्ञा, अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम परस्परम समस्यते बहुव्री समासो भवति। अन्य पदार्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत है वह परस्पर समास को प्राप्त होता है, तो वह समास हो गया। समास होने से कृत समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुपो धातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो जाता है। धातु प्रातिपदिक अवयव से सुप स्थाने लुक भवति। तो ये प्रातिपदिक है, बहवी जस खटवा जस ये प्रातिपदिक है और इस प्रातिपदिक के अवयव जो सुप है जस, दोनों बहवी के आगे जस और खटवा के आगे जस, इसका लुक हो गया। लुक क्या है? तो लुक है, लुक है प्रत्यय से लुक सुनो जी, प्रत्यय लुक स्लोलुप, प्रत्यय के आदर्शन की लुक स्लोलुप संज्ञा होती है। थोड़ा सा रुक जाएंगे क्योंकि हमारा वहां पर कट गया। तो प्रत्यय लुक स्लोलुप, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक स्लू और लुप है, तो लुक हो गया। फिर जो है लुक हो गया, तो बहवी खट्वा ऐसा रहा, बहवी खट्वा। अब इस स्थिति में बहवी खट्वा, इस स्थिति में अनुगुत्तर पदे इसका अधिकार में एक सूत्र है, स्त्री आपमंद भाष्ट पुंज का बनो श्री पूर्णि प्रियादशु है ना, वो निकाल लीजिए। 6352 नंबर सूत्र है, 6352 छठा अध्याय तीसरा पाद का 52 नंबर सूत्र है, तीसरा पाद 52 स्त्रिया पुंस है ना, क्या है स्त्रिया पुमद भाषित पुंसकाद, नहीं नहीं है 44 34 है जी, सॉरी वो पुंबस कम ला जाए 41 है ना जी, नहीं 44 भी नहीं होगा, ये 33 है, 33 हमारे में है, पुंबद भाव प्रकरण है। स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादन समान अधिकरण स्त्रियाम पूर्णी प्रियादिशो, ये है। तो मिल गया जी, तो देखो स्त्रिया, स्त्रिया इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुंबत जो है अव्यय है और भाषित पुंस्काद नू यह इसके आगे नस विभक्ति षष्ठी और उसका सोपान सुलुक से लुक हो गया, तो ये लुप्त षष्ठिक षष्ठिकम है, लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है। मैंने भाषित पुंस भाषित स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्काद नूंग, यहां पर जो है भाषित पुंस्काद नूंग जो है इसमें षष्ठी विभक्ति का लुक हो गया है, सुपाम स्वरूप से लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, वह षष्ठी ही है यहाँ पर, सो ध्यान रखिएगा। और समानाधिकरण अकारांत नपुंसक लिंग समानाधिकरण सा सत्युक्ति एक वचन या पुमलिंग सत्युक्ति एक वचन तत्पुरुष समानाधिकरण तो उसका विशेषण है, इसलिए वहां पर पुमलिंग है, करण है ल्युट प्रत्यय, इसलिए जो है नपुंसक भी हो सकता है। तो चलिए समानाधिकरण करण अकारांत पुमलिंग समानाधिकरण सब सत्युक्ति एक वचन और स्त्रियां इकारांत स्त्रीलिंग स्त्री शब्द सप्तमी एक वचन और अपूर्णी प्रियादिशु अपूर्णी प्रियादिशु ये इकारांत पुमलिंग अपूर्णी प्रियादि शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। पदच्छेद ये मने स्त्रिया षष्ठी है पुंबदव्य है भाषण रूप षष्ठी निर्देश है समानाधिकरण सप्तमी स्त्रियां सप्तमी एक वचन है अपूर्णी प्रियादिशु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। पदच्छेद सभी लोग समझ गए? हाँ जी, गुरुकुल वाले समझे? बाल गुरु समझ गए। तो अब चलो अब इसमें समास पर विचार करते हैं। भाषित पुंस्काद नू इस पर तो भाषित पुंस्काद नू यहां पर भाषित पुंस्कात और अनुंग है। यहां पर अंतर्वर्तनी विभक्ति जो है का लोप नहीं हुआ है। पंचमी विभक्ति जो भाषित पुंसकात है उसमें उसका लोप नहीं हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा भाषित पुंसकात नूंग ये लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, ये लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश है, परंतु भाषित पुंसकात जो है भाषित पुंसकात जो है इसमें पंचमी विभक्ति है। इसमें जो है पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति का इसमें जो है लोप नहीं हुआ है, निपातन से लोप नहीं हुआ है, इस चीज को समझिएगा। समझे जी? तो यहां पर जो है अनुंग जो है भाषित पुंस्कात का अनुंग के साथ जो है समास है। तो यहां पर अनुंग में जो समास है न उंग अनुंग क्या जी न उंग अनुंग ऐसा है न उंग अनुंग ये है नई तत्पुरुष समास। समझे? और भाषित पुंसकात में समास भाषित पुंसकात जो है भाषित पुंसक पहले कि भाषितः भाषितः पुमान येन ऐसा या भाषितः पुमान यस्मिन अर्थे यस्मिन अर्थे या भाषितः पुमान ये न इससे पहले समझ लीजिए फिर वो भी समझ में आ जाएगा। भाषितः पुमान ये न माने जिसके द्वारा जिसके द्वारा पुमलिंग कहा हुआ है, भासित है, कहा हुआ है पुलिंग जिसके द्वारा, उसको कहेंगे भाषित पुंसक। क्या? तो समानायाम आकृतौ, समान आकृति होने पर, समान आकृति होने पर, आकृति माने जाति, जाति माने प्रवृत्ति निमित्त, आकृति माने क्या होता है जी? जाति। आकृति का मतलब है जाति, जाति का मतलब है प्रवृत्ति निमित्त। भाई आप और हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है। क्यों? मनुष्यत्व जो जाति है, इस मनुष्यत्व जाति के कारण इस मनुष्य शब्द का व्यवहार होता है हमारे लिए, नहीं जी? ऐसे ही गोत्व जाति है। समझ में आ रहा है जी? मनीष इत्यादि को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? एक बार पहले भी मैं समझाया हुआ हूँ, फिर समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। हाँ, जैसे गाय है, गाय में गोत्व जाति है, मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है। जाति किसको कहते हैं पता? शब्द में तो मनुष्यत्व, गोत्व, पृथ्वीत्व, पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति है। जाति तो एक धर्म है ना जी? जाति क्या है जी? एक धर्म है। जाति एक धर्म है, जाति एक गुण है, एक गुणवाचक शब्द है। जाति गुणवाचक शब्द है, जाति एक धर्मवाचक शब्द है। जाति कोई व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है जाति। तो जाति के संबंध में तो महाभाष्यकार कहता है, जब आप महाभाष पढ़ेंगे तो अथ शब्द अनुशासन में जो शब्द बोल रहे हैं कि शब्दों का अनुशासन कर रहे हैं, तो का शब्द, कौन से शब्द का अनुशासन? कथम अनुशासनम कस्त, तो फिर बोलते हैं वो करके कस्तरी शब्द इत्यादि करके कहते हैं। तो वहां पर एक आया है कि तद भिन्नेशु अभिन्नम छिन्नेशु अछिन्नम सामान्य भूतम स शब्द बोल रहे हैं कि क्या जो विभिन्न में अभिन्न दिखता है, माने विभिन्न में जो अभिन्न है, अर्थात विभिन्न माने अलग अलग, वेरियस है, हम है, आप है, माने मैं हूं, द्रोण जी है, वसुधा जी है, क्या कहते हैं स्वाति जी है, अलग अलग सब है, परंतु विभिन्न में जो अभिन्न है, हम सब अलग अलग हैं, परंतु इन सब अलग अलग में एक ऐसा क्या पदार्थ है, एक ऐसा क्या चीज है जिसके कारण अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। तो भिन्नेशु अभिन्नम छिन्नेशु अछिन्नम, वहां पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि क्या जो विभिन्न में अभिन्न दिखता है या छिन्न होने पर भी, छेदन करने पर भी, काटने पर भी जो नहीं कटता है, वह शब्द है तो ना आकृति नाम साथ, वो तो आकृति है, वो तो जाति है, आकृति ग्रहणा जाति, वह तो आकृति है, वह तो जाति है। तो जाति की परिभाषा क्या की ऋषि पतंजलि ने, भगवान पतंजलि ने, कि जाति उसका नाम है जो विभिन्न में अभिन्न दिखे, जो विभिन्न में अभिन्न हो, जिसको कटने पर भी जो न कटे, उसको कहते हैं जाति। तो मनुष्य में मनुष्यत्व, वो जो कि सब में एक है, हम में भी, आप में भी, सब में, वह जाति है। समझ में आ रहा है जी? तो समानायाम आकृतौ, जब समान आकृति, समान आकृति माने जाति, जाति माने प्रवृत्ति निमित्त, उसके कारण ही, उस गोत्व जाति के कारण ही गो शब्द का किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयोग किया जाता है गो शब्द का। पृथ्वीत्व जाति के कारण ही पृथ्वी शब्द किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, मनुष्यत्व जाति के कारण ही मनुष्य शब्द से किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग होता है। वृक्षत्व जाति के कारण ही वृक्ष शब्द से किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो समानायाम आकृतौ भाषितः पुमान येन समानायाम आकृतौ, अर्थात एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते, बोलने की एक प्रवृत्ति निमित्त होने पर, अर्थात समान आकृति होने पर, समान जाति होने पर, जिसके द्वारा पुमलिंग को कहा गया है उसको कहते हैं भाषित पुंसक। जैसे जैसे तटह तटी तटम, तटह पुमलिंग है, तटी स्त्रीलिंग है, तटम नपुंसक लिंग है। तट शब्द तट माने किनारा, बैंक, BAN के बैंक माने किनारा, कोई भी किनारा जो है। तो तटह तटी तटम, तो बताइए तटह तटी तटम में कौन सी जाति है? तटत्व जाति, तटत्व धर्म है। उस तटत्व धर्म को लेकर के ही तट शब्द के द्वारा पुंलिंग को कहा गया है, और उस तटत्व धर्म को लेकर के ही तटी स्त्रीलिंग को कहा गया, और उसी तटत्व धर्म को लेकर के ही तटम नपुंसकलिंग को कहा गया है। समझ गया जी? तो तटह तटी तटम तटत्व धर्म, तटत्व ही प्रवृत्ति निमित्त है, उस किनारे अर्थ को कहने में तटह शब्द प्रवृत्त होता है। उसका तटह शब्द किनारे अर्थ में, तटी शब्द किनारे अर्थ में, अब तटम शब्द भी किनारे अर्थ में जो प्रयुक्त होता है उस तटत्व धर्म को लेकर के ही, तब तटत्व अर्थ को लेकर के ही। तो बताइए तटह तटी तटम ये समान आकृति वाले हैं कि नहीं? बालबोध जी है ना, समान आकृति। तटह में जो आकृति है तटम में भी वही आकृति है, और तटी में भी वही आकृति है। तटह में भी तटत्व है, तटी में भी तटत्व है, और तटम में भी तटत्व है। तो समानायाम आकृतौ, समान आकृति होने पर, अर्थात समान माने एक प्रवृत्ति निमित्त होने पर, एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते, एक प्रवृत्ति निमित्त होने पर जिस शब्द के द्वारा पुंलिंग को कहा गया है वह शब्द भाषित पुंसक है। समझ गया जी? मने जिसके द्वारा कहा गया हुआ शब्द भाषित पुंसक है, ये तो इस रूप में हुआ। तो तट शब्द भाषित पुंसक है, समझ गए? तट शब्द क्या है जी? भाषित पुंसक है। जैसे दर्शनीया, दर्शनीयम, दर्शनीय, दर्शनीय भार्या, दर्शनीय पुरुषः, दर्शनीयम पुस्तकम्, दर्शनीय माने देखने योग्य किताब, देखने योग्य पत्नी, देखने योग्य पुरुष, इत्यादि इत्यादि। तो यहां पर दर्शनीय, दर्शनीयम और दर्शनीय पुमलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक, वैसे सेम तटासटी तरण वाला दर्शनीयत्व धर्म के कारण ही दर्शनीय शब्द, मतलब दर्शनीयत्व धर्म के कारण ही, दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त के कारण ही यह दर्शनीय शब्द का किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है कि दर्शनीय भार्या, दर्शनीय भार्या। तो दर्शनीयत्व अर्थ को लेकर के क्योंकि दर्शनीयत्व भी तो एक अर्थ है ना जी, कि नहीं है? प्रातिपदिक के पांच अर्थ है ना जी, तो प्रातिपदिक के जो पांच अर्थ हैं, उन पांच अर्थों में से एक अर्थ तो जाति भी तो है ना जी, सत्ता भी तो है ना, जाति कहिए, सत्ता कहिए, धर्म कहिए, गुण कहिए, ये तो दर्शनीयत्व भी, तो दर्शनीयत्व अर्थ को लेकर, दर्शनीयत्व जाति को लेकर, दर्शनीयत्व आकृति को लेकर, इस दर्शनीय शब्द का पुंलिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है, नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है, इसलिए दर्शनीय शब्द हो गया भाषित पुंसक, समझ गया जी? दर्शनीय शब्द क्या हो गया? भाषित पुंसक। तट शब्द क्या हो गया? भाषित पुंसक, माने ऐसा शब्द जिसका तीनों लिंगों में रूप हो वह भाषित पुंसक होगा, समझे? श्रवण जी समझ में आया? भाषित पुंसक कौन होगा, कौन सा शब्द भाषित पुंसक होगा? हाँ, जो तीनों लिंगों में प्रयुक्त हो, एक ही रूप वाला हो, एक ही जाति वाला हो, तो भाषित पुमान येन यस्मिन अर्थे यस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते यस्मिन मने यस्याम आकृतौ ये या समानायाम आकृतौ मने भाषिता पुमान येन यस्मिन अर्थे, ऐसा मने जिस अर्थ में जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा है, जिस अर्थ में, फिर सुनिएगा, जिस अर्थ माने यहां पर अर्थ का मतलब प्रवृत्ति निमित्त, ये अर्थ समझिएगा, ले जिस अर्थ में, जिस अर्थ का मतलब है कि समानायाम आकृतौ, ये जिस समान आकृति में सिन, जिस समान जाति में, जिस एक प्रवृत्ति निमित्त में जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा है, वह शब्द भाषित पुंसक है। परंतु प्रथम वृत्तिकार ने थोड़ा इसको जो मैंने कहा है उसको तो अपने ही शब्द में करे, ये नहीं करे, काचकाकार जो है भाषित अपमान ये ने कहा है, प्रथम वृत्तिकार कह रहा है कि भाषित अपमान यस्मिन अर्थे, ऐसा कि जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है, जिस अर्थ में पुंलिंग को कहा है वह अर्थ भाषित पुंसक है, माने यह जो है दर्शनीयत्व, इस दर्शनीयत्व अर्थ को भाषित पुंसक कह रहा है। दोनों में भेद समझिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं वो मैं बताया हूं कि समान आकृति होने पर, अर्थात जिस प्रवृत्ति निमित्त में के होने पर, जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा, जिस शब्द के द्वारा, माने समान आकृति होने पर जिसके द्वारा पुंलिंग को कहा है वह शब्द भाषित पुंसक है। मैं भाषित पुंसक शब्द को कह रहा हूं, तट शब्द, दर्शनीय शब्द, समझ गए जी? परंतु प्रथमा वृत्तिकार जो यहां पर कह रहा है, प्रथमा वृत्ति यदि आपके सामने होगा तो देखेंगे, तो प्रथमा वृत्ति में लिखा है भाषित अपमान यस्मिन अर्थ, कोष्ठक में दिया है समानायाम आकृतौ एक अस्मिन प्रवृत्ति निमित्त, एक कोष्ठक में दिया है, कहना वही चाह रहा है पर थोड़ा अलग ढंग से कह रहा है। ये कह रहा है कि यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में, अर्थात समान यस्मिन अर्थे का अर्थ किया कि समानायाम आकृतौ, समान आकृति में, और समान आकृतों का अर्थ है एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते, एक प्रवृत्ति निमित्त में ये अर्थ किए, तो जिस अर्थ में माने जिस प्रवृत्ति निमित्त में, जिस समान आकृति में पुंलिंग को कहा है, जिस समान आकृति में पुंलिंग को कहा है, वह जो समान आकृति है, वह जो अर्थ है, वह जो जाति है, वह जाति पुंसक माने भाषित पुंसक है, तो वह जाति को भाषित पुंसक कह रहा है। भेद दोनों में समझ में आ रहा है? गुरुकुल वाले को समझ में आया कि प्रथमा वृत्ति में किसको कहा है भाषित पुंसक? उस दर्शनीयत्व अर्थ को, वह तटत्व अर्थ को, उस अर्थ को कहा है। समझे जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो उस अर्थ को कह रहा है भाषित पुंसक, परंतु उस अर्थ को प्रतिपादन करने वाला कौन है? गड़बड़ कर दिया, छू दिया होगा वो। तो बताइए, ये आप बताइए द्रोण जी, ये दर्शनीयत्व अर्थ को कौन प्रतिपादन कर रहा है? दर्शनीय शब्द वेरी नाइस। बालबोध जी बोलेंगे, बालबोध जी है कि नहीं? हेलो बालबोध, बोलो। तटत्व जो अर्थ है, तटत्व अर्थ को कौन बता रहा है? कौन सा शब्द बता रहा है तटत्व अर्थ को? तटत्व जो अर्थ है, तटत्व अर्थ है, कोई भी प्रातिपदिक है, तट प्रातिपदिक है, उसका तटत्व भी अर्थ है, उसका लिंग भी अर्थ है, उसका कारक भी अर्थ है, ये सब अर्थ है। तो तटत्व जो एक अर्थ है, जाति जो अर्थ है, इस जाति अर्थ को कौन सा शब्द बता रहा है तटत्व अर्थ को? चलो क्यों सुनता ही है। तट शब्द जो है तटत्व अर्थ को बताता है, दर्शनीय शब्द दर्शनीयत्व अर्थ को बताता है, वृक्षत शब्द वृक्षत्व अर्थ को बताता है, मनुष्यत्व शब्द माने मनुष्यत्व, मनुष्य शब्द मनुष्यत्व अर्थ को बताता है। तो उस तटत्व अर्थ को बताने वाला, उस दर्शनीयत्व अर्थ को बताने वाला, प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है वह अभिभाषित पुंसक है। ये बाद में उन्होंने कहा है, पहले कहा भाषित अपमान यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में पुमलिंग को कहा गया है वो कहा हुआ है, वह अर्थ हो गया भाषित पुंसक, और सभाषित पुंसक और तत्प्रतिपादक शब्दोपि भाषित पुंसक, उसका जो प्रतिपादक, उस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द है, तट जो शब्द है, दर्शनीय जो शब्द है, वह शब्द भी भाषित पुंसक है। वह प्रातिपदिक हो गया प्रतिपादन उसका, हाँ वह प्रातिपदिक भाषित पुंसक हो गया, उसका प्रतिपादक जो शब्द हो गया ना, तट जो शब्द हो गया वह भाषित पुंसक हो गया। समझ गए? तो ये है, दोनों कहना एक ही चाह रहा है, परंतु यहां पर तत्प्रतिपादक का अध्याहार किया गया, ये अलग से अध्याहार किया गया जो कि ये गौरव है, और मैंने जो बताया उसमें गौरव नहीं है, उसमें इसमें क्या करते हैं, इसमें यस्मिन अर्थे, तो इसका मैंने समानायामाकृत तो है ही, उसका ये बता रहे हैं कि इसका ये है, और तत्प्रतिपादक का अध्याहार कर रहे हैं, और यहां पर जो है भाषित अपमान ये न जब कहते हैं तो वहां पर समानायाम आकृतौ उसका अध्याहार किया जा रहा है, उसका अध्याय यस्मिन अर्थे इसमें है, हालांकि दोनों एक ही चीज है, यहां पर यस्मिन अर्थे है तो यत्त प्रतिपादक का अध्याहार किया जा रहा है, वहां पर ये न है तो फिर समानायाम आकृतौ इसका अध्याहार किया जा रहा है, समझाने के लिए। तो बराबर ये गौरव भी दोष नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे गौरव दोष, तो बस कहने का एक तरीका है। तो शब्द भी प्रतिपा मान शब्द भी भाषित पुंसक हो गया, और वह जो प्रवृत्ति निमित्त जो है वह भी भाषित पुंसक हो गया। समझे जी? तो भाषित अपमान ये न यस्मिन अर्थे स भाषित पुंसक तस्मात भाषित पुंसकात, ये हो गया बहुव्रीहि समास, और भाषित पुंसकात, भाषित पुंसकात अनूंग यस्याम, यस्याम सा भाषित पुंसका अनूंग, बोल रहे हैं कि भाषित पुंसक जो शब्द है उससे उत्तर ऊंग वर्जित माने अनूंग है जिसमें, ऊंग रहित है जिसमें, जिस स्त्री में, यस्याम स्त्रिया का विशेषण है, भाषित पुंसका अनूंग जो है स्त्रिया का विशेषण, स्त्रिया पुंबद में स्त्रिया जो शब्द है उसका विशेषण है, इसलिए यस्याम कहा जा रहा है कि भाषित पुंस्काद, भाषित पुंस्कात अनूंग यस्याम, यस्याम माने जिसमें, जिसमें माने जिस स्त्री में, जिस स्त्रीलिंग में, तो जिस स्त्रीलिंग में, जिस स्त्री में भाषित पुंसक से उत्तर ऊंग रहित है, माने जिसमें भाषित पुंसक से उत्तर अनूंग है, अनूंग है माने ऊंग रहित प्रत्यय है, ऊंग रहित प्रत्यय है, उसको कहेंगे भाषित पुंस्कादनूंग स्त्री। बोल रहे हैं ऊंग जो है ना, ऊंग ऊंग ये ऊंग जो है ये प्रत्यय को कह रहा है, ऊंग जो शब्द है वह प्रत्यय को कह रहा है, तो भाषित पुंसक शब्द से उत्तर ऐसा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय जो ऊंग नहीं हो, ऊंग से भिन्न, जो अनूंग में जो ऊंग भिन्न, यहां पर जो परिदास प्रतिषेध है, तो भाषित पुंसक से उत्तर ऊंग से भिन्न प्रत्यय है जिस स्त्री में, स्त्रीलिंग शब्द में, जिस स्त्रीलिंग में, जिस स्त्री में, स्त्री माने स्त्रीलिंग शब्द, उसको कहेंगे भाषित पुंस्कादनूंग स्त्री। समझ गया जी, जैसे दर्शनिया, ये ले लिया दर्शनिया, दर्शनिया भार्या, जैसे दर्शनिया भार्या यस्य दर्शनीय भार्या, ऐसा दिया, या अभी बहु खटको का ही समझाया जाएगा, उसी में हम आपको समझाएंगे, बहवी शब्द है, बहवी, बहवी है, तो भाषित पुंसक बहवी में है बहु, बहुत्व अर्थ के कारण ही बहु शब्द का किसी अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, और बहवी शब्द का, बहवी शब्द स्त्रीलिंग में है, बहु शब्द पुंलिंग में है, तो समान आकृति माने बहवी और बहु, ये दोनों जो शब्द है वह उस बहुत्व अर्थ को लेकर के ही बहवी और बहु शब्द किसी अर्थ को कहता है। समझ गए जी, तो बहवी और बहु, तो यहां पर बहवी में बहु पुंलिंग है, बहवी स्त्रीलिंग है, तो बहवी में ई जो है, क्या ये ऊंग प्रत्यय है? ये तो गीप इत्यादि जो भी है प्रत्यय भी बताएंगे, तो इसलिए ऊंग वर्जित है, माने बहवी स्त्रीलिंग है, बहवी शब्द क्या है जी, स्त्रीलिंग है, जैसे दर्शनिया शब्द स्त्रीलिंग है, ऐसे ही बहवी शब्द स्त्रीलिंग है, बहवी शब्द क्या है जी, स्त्रीलिंग है, तो ये भाषित पुंसक जो दर्शनीय शब्द है उससे उत्तर ऊंग से भिन्न प्रत्यय टा, दर्शनिया में टा, ऊंग से भिन्न प्रत्यय जो आ है, टाप है, वह है किसमें, टाप किसमें है जी, दर्शनीय शब्द में, नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो, कि भाषित पुंसक हो गया दर्शनीय, भाषित पुंसक हो गया दर्शनीय, भाषित पुंसक हो गया तट, भाषित पुंसक हो गया बहु, तो बहु भाषित पुंसक से उत्तर ऊंग भिन्न प्रत्यय है जिसमें, तो यहां पर तटी में भाषित पुंसक जो तट है उससे उत्तर ऊंग भिन्न प्रत्यय नीप है किसमें, तटी शब्द में, तो तटी हो गया भाषित पुंस्कादनूंग स्त्रीलिंग शब्द। दर्शनीय शब्द हो गया भाषित पुंसक जो दर्शनीय है उससे उत्तर उंग से भिन्न प्रत्यय टाप जो है इस दर्शनीय स्त्रीलिंग शब्द में है, इसलिए दर्शनीय हो गया भाषित पुंसकांग स्त्री। समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? जी बोलो श्रवण जी, समझ में आया? मनीष जी, विद्यानंद जी, जो भी है, समझ में आया? इसमें पूरे जोड़ लगा दो समझने का। तो भाषित पुंसकाद नूंग हो गया वह तटी बहु सॉरी बहवी दर्शनीय इत्यादि हो गया। तो यहां पर बहुव्रीहि समास है भाषित पुंसकाद अनु पुंसकात अनुंग यस्याम स्त्रियाम सा भाषित पुंसकाद अनुंग, वह स्त्री जो है भाषित पुंसकाद अनुंग है, बहुव्रीहि समास हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन हो सकता है कि भाई भाषित पुंसकाद अनुंग में जो पुंसकात जो है भाषित पुंसकाद अनुंग, तो यहां पर पंचमी का लुक क्यों नहीं हुआ? सुको धातु प्रातिपदिक है, उसे लुक होना चाहिए ना जी। भाषित पुंसकाद अनुंग में भाषित पुंसकात अनुंग यस्याम, तो यहां पर भाषित पुंसक नसी और भाषित पुंसक नसी और अनुंग सु, अनुंग सु ये होना चाहिए ना, अनुंग यस्याम जिसमें अन्य पदार्थ हो गया। तो भाषित पुंसका भाषित पुंसक नसी और अनु सु इसमें अनेक मन पदार्थ समास हुआ, तो नस का नसी का लोप हो जाना चाहिए सुको धातु प्रातिपदिकयो से, वो क्यों नहीं हुआ? भाषित पुंसकात क्यों हुआ? पंचमी क्यों रहा? माने पंचमी का लोप क्यों नहीं हुआ? अंतर्वर्ती व्यक्ति का लोप क्यों नहीं हुआ? तो बोल रहे हैं सुको धातु प्रातिपदिकयो इत्यादि न पंचम्या लुकी प्राप्त निपातनात् अत्र अलुक भवति। बोल रहे हैं कि सुको धातु प्रातिपदिकयो से यहाँ पर पंचमी का लुक प्राप्त है परंतु निपातन से यहां पर अलुप हो गया, क्योंकि यहां पर जो कहना चाह रहे हैं वो पंचमी रहने से स्पष्ट होगा। पंचमी न हो, भाषित पुंसकात न हो, तो पता नहीं कौन सी विभक्ति ऐसी शंका होने लग जाएगी। इसलिए भगवान पाणिनि ने क्या किया, जैसा मैंने वह अर्थ स्पष्ट रूप से जाना जाए इसलिए पंचमी का लोप ही नहीं करते, निपातन से अलुप हो गया, क्योंकि तो वहां पर भगवान पाणिनि ने निपातन कर दिया, रख दिया हुआ है, इसलिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि उसका मैं लोप कर दूं। तो निपातन से यहां पर अलुक हुआ है। तो अब अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ हुआ अच्छा, ये तो हो गया। अब आगे है स्त्री पूर्णी प्रियादिशु, स्त्री पूर्णी प्रियादिशु इसमें समास है, इसमें क्या है प्रियादिशु में प्रिया आदि ये शांते प्रियादय, ये गण पाठ में प्रिया आदि अवयव है जिसके वो प्रियादि हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। और पूर्णी च प्रियादयश्च इति पूर्णी प्रियादय, इतरेतर योग द्वंद हो गया। और न पूर्णी प्रियादय अपूर्णी प्रियादय तेषु अपूर्णी प्रियादिशु, तो ये नहीं तत्पुर समास हो गया। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि बहुव्रीही गर्भ इतरेतर योग द्वंद गर्भ नहीं तत्पुर समास हो गया, और अलुगुत्तर पद से उत्तर पद की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा भाषित पुंसकाद अनु, भाषित पुंसकाद नूंग स्त्री शब्दस्य, स्त्रीलिंग शब्दस्य, स्त्रीलिंग शब्द, तो भाषित पुंसकाद अनु स्त्रीलिंग शब्दस्य पुंबद भवति, ऐसा हो गया। भाषित पुंसकाद अनु स्त्री शब्दस्य पुंबद भवति समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः स्त्रियां, बोल रहे हैं स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिशु है ना जी, स्त्रियां क्या स्त्रियां माने स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंगे, स्त्रिया मने स्त्रीलिंगे हुए, तो भाषित पुंस्कारण स्त्री शब्द से पुम्मद भवती स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग में पुम्मद होता है, स्त्रीलिंगे क्या है पूर्णी प्रियादि वर्जित, मने स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिशु, मने अपूर्णी पूर्णी प्रियादिशु पूर्णी प्रियादि रहितेशु स्त्रीलिंगे समानाधिकरण उत्तर पद ऐसे, मने पूर्णी पूर्ण प्रत्यांश और प्रियादि, पूर्णी और प्रियादि से रहित स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग समानाधिकरण उत्तर पद पर रहते, स्त्रीलिंग मने स्त्रीलिंग समानाधिकरण उत्तर पद पर रहते भाषित पुंसक स्त्री, मने भाषित पुंसकाद नूंग स्त्री शब्द को जो है पुंलिंग के समान होता है प्रयोग। तो जैसे उदाहरण के लिए दर्शनिया भार्या यस्य, ऐसा दर्शनिया भार्या यस्य, तो ये भार्या शब्द जो है पूर्णी प्रत्यांत रहित है और प्रियादिगण में नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्रियादि और पूर्णी प्रत्यांत, पूर्णी जो प्रत्यांत है उससे रहित, उससे रहित स्त्रीलिंग है उत्तर पद में भार्या, तो उत्तर पद में रहते ये भाषित पुंसक, भाषित पुंसक जो दर्शनीय है उससे उत्तर उंग वर्जित जो आ है टा, वह है दर्शनिया शब्द में, तो दर्शनिया स्त्री शब्द हो गया, उसको पुंलिंग के समान हो जाएगा अर्थात दर्शनीय हो जाएगा, दर्शनिया को दर्शनीय हो गया, दर्शनीय भार्य बन जाएगा, ये इसमें कह रहा है। तो ऐसे ही सिमिलर टू, इसी तरीके से यहां पर कहा है कि खट्वा, खट्वा देखो उत्तर पद में है ताप प्रत्यांत है, ये न पूर्णी प्रत्यांत है न प्रियादि के अंतर्गत है, तो पूर्णी और प्रियादि वर्जित उत्तर पद में स्त्रीलिंग है, स्त्री शब्द है स्त्रियां, तो पूर्णी मने पूर्णी प्रियादि वर्जितेशु या भिन्नेशु, पूर्णी प्रियादि भिन्नेशु स्त्रीषु उत्तर पदेशु परतः, उत्तर पदेशु परतः स्त्री भाषित पुंस्कादनु स्त्री शब्दस्य पुंबद भवति, स्त्री शब्द को पुंलिंग के समान व्यवहार होता है, स्त्री शब्द जो है पुंलिंग होता है। तो यहां पर देखो खट्वा जो है स्त्रीलिंग उत्तर पद पर है, स्त्रियां उत्तर पद है, और वह क्या न पूर्णी प्रत्यांत वाला है, तस पूर्ण डट इत्यादि है, पंचमह सप्तमह मैट इत्यादि पूर्ण प्रत्यांत है, तो वैसा नहीं है, तो पूर्णी से रहित है, पूर्णी प्रत्यांत से रहित हो गया, पूर्णी से रहित है और क्या है इससे फिर बोलते प्रियादिगण में जो पठित शब्द है उससे प्रियादिगण में खटवा शब्द नहीं पढ़ा हुआ है, आप प्रियादिगण जब पढ़ेंगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रियादि में क्या है, आप यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यदि आपके पास यदि ये हो अनंत जी ने यदि भेजा हो तो उस बल अष्टाध्यायी में आप देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो देख लीजिए कि ये जो है स्त्री अपूर्ण भाषित अनुम जो है 6352 है और 6352 नहीं गलत, ये गलत हो गया, 6334 था ना जी, 6337 33 हाँ देखिए 6333 तो यहां पर आप जो देखेंगे, देखिए काशकर ने क्या कहा है, भाषिता पुमानीयेन समानायाम आकृतौ एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते, स्वभाषित पुंसक शब्द, ये तो आपको समझ में आ गया, कि जिसके द्वारा पुमलिंग को कहा गया है समान आकृति में मान एक ही प्रवृत्ति निमित्त होने पर वह शब्द जो है भाषित पुंसक शब्द है। तत् एतत् एवं कथम भवति, वह ऐसा क्यों होता है? बोलते भाषित पुमान यस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति निमित्त, बोलते जिस प्रवृत्ति निमित्त में पुमलिंग को कहा है वह भाषित पुंसक, जिस अर्थ में प्रवृत्ति निमित्त में पुमलिंग को कहा है स भाषित पुंसक शब्द न उच्यते। यहां पर ये करें कि भाई जिस अर्थ में पुमलिंग को कहा है, जो कि इस प्रथम वृत्ति में जो लिखा है, तो जिस अर्थ में जिस प्रवृत्ति निमित्त में पुमलिंग को कहा है वह अर्थ भाषित पुंसक शब्द के द्वारा कहा जाता है। तस् प्रतिपादको यह शब्द, उसका जो प्रतिपादक जो शब्द है वह भी भाषित पुंसक है। ये एक करें दोनों तरीके से बता दिया। बोलते उंग अभाव अनुंग, मैंने न उंग अनुंग, उंग का अभाव अनुंग हो गया। फिर बोलते भाषित पुंस्काद अनुंग यस्मिन स्त्री शब्द सब भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्री शब्द, बोल रहे हैं कि भाषित पुंस्क से उत्तर अनुंग है जिस स्त्री शब्द में, स्त्री मैंने स्त्रीलिंग शब्द में, इसी शब्द में जिस स्त्रीलिंग शब्द में भाषित पुंसक से उत्तर उंग रहित है, उंग रहित प्रत्यय है, वह स्त्री शब्द जो है भाषित पुंसका अनुंग होगा। ये भी आपको मैंने समझा दिया काशका का जो है। बोलते बहुब्रीही अयम, यह बहुब्रीही है। बोलते अलुक निपातनात् पंचम्या, मैंने निपातन से पंचमी का यहां पर अलुक हुआ है। आप लोग काशका देख रहे हैं क्या? फिर बोलते हैं तस्य भा जी देख रहे हैं। हाँ, तो ये मैं पढ़ते जाता हूँ, आप समझते। अभी तक जो भी पढ़ा आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आगे कह रहे हैं कि तस्य भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्री शब्द से पुम शब्द इव रूपम भवति, बोल रहे हैं उस भाषित पुंस्काद अनुंग भाषित पुंस्काद अनुंग स्त्री शब्द को पुमलिंग शब्द के समान रूप होता है, पुंबद भवति समानाधिकरण उत्तर पदे स्त्रीलिंगे, समानाधिकरण उत्तर पद स्त्रीलिंग में पूर्णी प्रियादि वर्जिते, मैंने पूर्णी प्रियादि वर्जित स्त्रीलिंग में ये होता है। उदाहरण क्या दिया? दर्शनीय भार्य सुलक्षण चूड़, सुलक्षणा चूड़ा यस्य सुलक्षण चूड़ दीर्घा जंग, मैंने दीर्घा जंघा यस दीर्घ जंग, जिसके जिस स्त्री की जांग मोटी है, दीर्घ है, लंबी है, उसको दीर्घ जंग कहेंगे। तो यहां पर जो है दीर्घ जंघा जंघा, तो फिर ये बताया। फिर आगे कह रहे हैं कि भाई पदकृति कर रहे हैं यहां पर स्त्रिया इति किम, स्त्रिया क्यों कहा यहां पर स्त्रिया पूर्ण भाषा में स्त्रिया क्यों कहा? बोलते हैं ग्रामणी ब्राह्मण कुलम दृष्टि अस्य ग्रामणी दृष्टि, बोलते हैं गांव में ब्राह्मण कुल दृष्टि है इसकी, इसकी दृष्टि जो है गांव में ब्राह्मण कुल है। तो यहां पर जो है, यहां पर जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बोल रहे हैं यहां पर स्त्रीलिंग नहीं है। ऐसे भाषित पुंस्काद इति किम, तो खट्वा भार्य, खट्वा भार्य, तो यहां पर खट्वा शब्द जो है, खट्वा शब्द है भाषित पुंसकात नहीं है, भाषित पुंसक नहीं है। क्यों? तो खट्वा तो बस केवल खट्वा है, ऐसा शब्द जो तीनों लिंग में प्रयुक्त होता हो उसके लिए होता है, तो यह नहीं है। समान आकृति होती कि द्रोणी भार्य, समान आकृति नहीं है ना जी। और भाषित पुमान खट्वा तो सदा स्त्रीलिंग में, खट्वा भार्य जो है भाषित पुंसकात इति किम, क्यों कहा भाषित पुंसकात, क्यों कहा? तो भाई ये खट्वा जो है भाषित पुंसक नहीं है शब्द, ये खट्वा तो नित्य स्त्रीलिंग है। अरे समान आकृत तो क्यों कहा? तो द्रोणी भार्य, तो ये सब पदकृति का है, तो काचका का है। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं वो दिखाना चाह रहा था आपको प्रियादि का इसमें है कि नहीं, अप्रियादिषु किम, तो देखिए यहां पर अप्रियादिषु इति किम, तो कल्याणी प्रिय प्रिया, देखिए इसमें क्या क्या प्रियादि ने पढ़ा है मिला आपको। अप्रियादिषु इति किम पर देखिए कल्याणी प्रिय बताया, प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्ति सचिवा अम्बा कांता क्षांता समा चपला दुहिता वामा, ये प्रियादि गण है। प्रिया सबसे पहले है, प्रिया है पहला, दूसरा है मनोज्ञा, तीसरा है कल्याणी, चौथा है सुभगा, पांचवा है दुर्भगा, छठा है भक्ति, सातवा है सचिवा, आठवा है अम्बा, नौवा है कांता, दसवा है क्षांता, ग्यारहवा है समा, बारहवा है चपला, तेरहवा है दुहिता और चौदहवा है मने वामा। तो ये जो है 14 शब्द है प्रियादि में। तो बताइए कि यहां पर इस प्रियादि गण में क्या भारिया शब्द आया हुआ है, बोलिए जी। प्रियादि गण में भारिया शब्द आया हुआ है, क्या प्रियादि गण में खटवा शब्द आया हुआ है? नहीं है। आप देख रहे हैं सामने, आप लिखे हुए देख रहे होंगे कि यहां पर प्रियादि वर्जित स्त्रीलिंग होना चाहिए, माने प्रियादि जैसे प्रिया नहीं होना चाहिए, मनोज्ञा नहीं होनी चाहिए, कल्याणी नहीं होना चाहिए, सुभगा नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, दुर्भगा नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, भक्ति नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, सचिवा नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, अम्बा नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, कांता नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, क्षांता नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, समा नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, चपला नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, दुहिता नहीं होना चाहिए उत्तर पद में, वामा नहीं होना चाहिए उत्तर पद में। इससे भिन्न खट्टा खटवा हो गया, भारिया हो गया, जैसे चूड़ा हो गया, जंघा हो गया, ये सब जो है इससे भिन्न है। तो प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंगे उत्तर पदे, प्रियादि वर्जिते समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तर पदे भाषित पुंस्कादनु स्त्री शब्दस्य पुम शब्द इव रूपम भवति, ये अर्थ हो गया। समझ आया जी? इसी बात को प्रथमा वृत्तिकार अपने शब्द में समझाने का कोशिश कर रहा है। शब्दार्थ के आधार पर मैंने अर्थ बता दिया, और जैसे मैंने बताया काशिका भी वैसे ही कहा कि भाषित पुंस्कादनु स्त्री शब्द से पुंबक भवति समानाधिकरणे प्रियादि, माने पूर्णी प्रियादि वर्जिते उत्तर पदे पड़ता, पूर्णी प्रियादि वर्जिते उत्तर पदे पड़ता। तो ये कहा है, तो परंतु अपनी भाषा में ये कह रहे हैं कि यस्मात भाषित पुंसकात पर उंगना कृतः, बोल रहे हैं कि जिस भाषित पुंसक जो शब्द है उससे पर में उंग प्रत्यय नहीं किया है, तस स्त्री शब्द से उस स्त्री शब्द के पुम शब्द से रूप भवती, तो जिस भाषित पुंसक से उत्तर उंग नहीं किया है, जिस भाषित पुंसक से उत्तर उंग नहीं किया है उस स्त्री शब्द के पुमलिंग शब्द के समान रूप होता है, पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंगे समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः, माने पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंग समानाधिकरण उत्तर पद के परे रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा जो है आप अर्थ में थोड़ा अटपटा सा आपको लगेगा, देखेंगे क्या लिखे हैं कि यस्मात भाषित पुंसकात परः उंग न कृतः, जिस भाषित पुंसक से परे उंग नहीं किया है, तस्य तस्य से किसको करेंगे जी? यहाँ पर तो यस्मात के साथ तत् का संबंध होना चाहिए, तो यस्मात तो कहा कि दर्शनीय शब्द से परे उंग नहीं किया है, वो टाप किया है, तो दर्शनीय शब्द हो गया तस्य के द्वारा होना चाहिए, परंतु ये दर्शनीय पूरे को कह रहा है, तो ये केवल भाव मात्र समझा रहा है, ठीक ठीक नहीं है। वो तो होगा कि भाषित पुंसक से उत्तर उंग नहीं कहा है, उंग नहीं किया है जिसमें, ऐसा होना चाहिए। यस्मात भाषित पुंसकात पर उंग न कृतः यस्याम, ऐसा होना चाहिए यस्याम, ध्यान रखिएगा, ये यस्मात भाषित पुंसकात पर उंग न कृतः यस्याम, यस्याम छूट गया हुआ है यहाँ पर, इसलिए हो जाए होगा कि जिस भाषित पुंसक शब्द से परे उंग नहीं किया है जिसमें, तस्य स्त्री शब्दस्य पुम शब्दस्य इव रूपम भवति, उस स्त्री शब्द को पुमलिंग के समान रूप होता है, पूर्णादि प्रिया पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंगे समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः। तो वो जो है ऐसा इसमें यस्याम हट गया हुआ है, जैसे भी हट गया, परंतु आपको मैंने समझा दिया कि यदि यस्य हम नहीं करेंगे तो तस्य के द्वारा फिर जो है भाषित पुंसक शब्द ही ले लिया जाएगा, जबकि यहाँ पर भाषित पुंसक पुंसकाद नु स्त्री शब्द लिया जा रहा है। तो बहुवी समास ऊपर जो किया उसी के आधार पर यस्याम यहाँ पर कर लीजिए कि यस्मात भाषित पुंसका तरह उंगन कृत यस्याम तस् स्त्री शब्द से यस्याम स्त्रियाम तस् स्त्री शब्द से शब्द से रूपम होती। समझ में आ गया जी प्रथम वृत्ति का अर्थ, उसमें यस्याम का ध्यान करना पड़ेगा। गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी। तो यहां पर बहवी जो था वह बहु हो गया, बस पुमलिंग के समान हो गया, तो बहवी को बहु का ही बहवी बना था तो बहु हो गया, तो बहु खट्वा ये बन गया है। उसके आगे बहु खट्वा का आगे बनाएंगे, बहु खट्वा तक हमने बना दिया कि बहवी को बहु बन गया। समझे जी? कोई शंका तो नहीं? अब मंत्र पाठ करें। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते।